إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دل سوات تي توفيق برم عز وجل تي سنو درس التوحيد بني أمل تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو جناو ببرم تيري بي ليرالي لن موي وكالة متكتنك دي باي الوخل ين بيري ينغا خمني ينكو يفيري بوكالة دي ويروت wala bok mu nek piri mo xamni day manké mu jitalon ci ña nga xamni dañuy firé bokalé ash-shirk fil hakimiyya manam ci walu atté ñom lañu japp né moy bokalé moy walu atté ba japp nañ né kon ñom fuñu wara tollu dañu wara nek ci combat ak xex jëme ci ñi nga xamni ñoy nguur yi wallahu musta'an jamono bobu ya hamdulillah ñanga bayyi xetu bokale yi gëna reuy jaami yalla yi di ci tabbe yaakarna waxon nañ la ne yonanti biñu dikké woté wuñu won pour am nguur yakana lolu lérna fessna mangok ndax sax da ngay gis ci li nga xamanteni ni mom moy sen doxalin ak sen njangalé ñu don insister lan ci kay len jaamu yalla mom dong mangok bo xolé ibrahim alayhi salatu wassalam digentem ak ay nitam digentem ak wayjuram du won problème nguur xëccu wuñ won nguur mangok digenté musa ak fir'auna xëccu wuñ won nguur mangok digenté yonnati bi alayhi salatu wassalam ak wa quraysh xëccewuñu won nguur mangok waxon nañ leen yonanti ñi ci nekkon yonantu yoron nguur ñu neew lañ ku ci borom bi tabaarak wa ta'ala jox nguur natolo ko nga jël ko waye nak ñewuñu won samp seen wote ci lolé ñewuñu won jël seen lepp focaliser ko ci walu nguur mangok lolu lu jara bayyi xel yonenti ginnaw ñom nit ñu bax ñi defar nañ ay société yu bari te yoru ñu won nguur kon nit bul japp ne pour société bi defaru faaw nguur teggu sa loxo dedet mangok abu hanifa ndax dafa yoron nguur imam malik ndax dafa yoron nguur imam shafi'i ndax dafa yoron nguur imam ahmad ndax dafa yoron nguur xolaliñ jariñ xet wi yoy di ñenti mazhab yi gëna siiw ñom ñenti ñoñu ku ci yoron nguur kan mo ci nekkon ab njit jitem rew amut kadhalika ñi leen jitu ci ay tabi'in ak ñu bari ñi ñëw seen ginnaaw. Ma ngoog. Moo tax ñu ne la kon wàllu boobee muy wàllum atte, wàllum nguur, jus la ab xaaj la buy dugg ci rububiya. Ma ngoog. Ab xaaj la buy dugg ci rububiya. Ma ngoog. Boo xoolee Ibrahim alayhi salaatu wa salaam digganteem ak wayjuram, moom Ibrahim alayhi salaatu wa salaam nee na ko yaa abati lima taabudu maa laa yasmau wala yubsiru wala yugni anka shay'a. Gis nga foofu la wax ji nekkoon diggante Ibrahim ak ay nitam. Gis nga kadhalika falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillah. Gis nga coola wax ja foofee la nekkoon. Gis nga ko moo tax mun moom Ibrahim ne leen wa a'tazilukum wama tad'una min dunillah. Ibrahim dane ay wayjuram, yow sama wayjur wala dane bàyyam, lu tax ngay jaamu? Waxu ko lu tax ngay attewoo, lu tax ngay attewoo beneen loi? Est ce que loolu la Ibrahim waxoon? Yonante bi est ce que loolu la doon wax waa Quraysh? Lu tax ngeen di attewoo beneen loi bu dul loi yàlla? Est ce que Ibrahim loolu moo doxoon nekkoon jafe-jafe digganteem ak ay nitam? Gis nga déedéet dane ko lu tax ngay jaamu? Lu tax nga? Kon mbir mi du woon problème nguur, problème pouvoir, problème atteew, problème jiite, problème karaasi, karaasiyul muluk war ru'asa. La du woon problème chaise nguur yi. Borom xam-xam islam yi soxlawuñ chaise nguur, soxlawuñ pouvoir yooyu, soxlawuñ ko. Yitteewu leen taxu leen a jóg. Wa ngoog. Li leen tax a jóg mooy jàngal jaami yàlla yi diine borom bi tabaraka wa taala. Loolu nag firiwul ne islam moom jàkka ja rek la yam. Déedéet firiwul loolu de. Ma ngoog. Maanaam wax ji mooy jógte ci woote, priorité ci woote du woon nguur, du nguur, du problème pouvoir, du problème chaise président yeeg buur yi déedéet. Waaw borom xam ne fa leen fekk dañ daan wacc ak président yi seen chaise ak seen buur yi dañ leen daan wacc ak seen chaise, soxlawuñ ko, yitteeluñ ko. Waaw dañ koo jàppewoon lu doye di, parce que bokk na ci natt àdduna yi gën a rëy. Imaginel nga jiite, nga jiite trois personnes. Yowmal qiyam dinañ la laaj trois personnes yooyu ni nga leen jiitee woon. Léegi boo jiitee 1 million de personnes nag, boo jiitee 20 million de personnes nag, moo tax ku koy xëccoo xamuloo ko. Kuy daw naan fan leen ma, kooku xamul luy nguur, kooku xamul boppam. Ku naan nit ñi fan leen ma jiite leen, kooku xamul boppam. Moo tax ci njàngalek islam doo ñëw naan fan leen ma déedéet. Ma ngoog. Dañ lay xool ba nga doy julli ñi ñu fal la. Noonu la islam tegee mbiram. Moo tax seen mbiri démocratie yi yëpp ay fol kese la, ay fo kese, mbirum naxante kese la. Xooleel politique tey, politique tey lan la? Business la. Da nga gis fi benn waay boo xamante ni nii fii la toog di cartouché, mënta dem mënta dikk. Ah ma ngoog. Porte de sortie bi muy jël mooy lan? Mooy dem defi politique. Dem defi politique parce que business la mooy dox léegi. Ma ngoog. Mooy dox léegi, mën nga faa jaar am nangam, am nangam, am nangam, waaye loolu ngay am alalu ñan la. Alalu ñan la wax ji fa la nekk. Alalu ñan la. Waaw mën nga cee ami kër de, am ay taax yu kawe, waaw am ci ay daamar di dawal, bu tayee nga dawal bii, bu subaa nga dawal bee, di ci wajaase di tukki, waaye alalu ñan la. Alalu ñan la. Allahul musta'an. Kon borom xam-xam yi yooyu yitteelu leen. Moo tax doo fekk ñuy sonal seen bopp ci yooyu. Déedéet ñoom ña ngay sonn ci jàngal jaami jaami xam li borom bi tabaraka wa taala wàccee ci ñoom. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Li sunu borom wàccee nag du wàllu luwaa kese. Selon digginu luwaa tey. Selon digginu luwaa tey. Maanaam côté atte kese, côté nguur kese. Déedéet. Gën naa yaatu loolu. Te am na yu gën a nekk priorité yooyu. Wax naa la léegi yonent yi xëccoo bi doxoon seen diggante ak seen i nit du woon loi bi. Loi bi niñ ko tege baaxul, loi bi ci kañ ko teg baaxul, loi bee fee la jóge, loi bee ci grec yi la jóge, loi bee ci indo yi la jóge. Loolu nekkul woon, loi bee ci chinois yi la jóge. Léegi loolu nekkul woon problème yonent yi ak seen nit. Yonent yi ak seen nit xam nga seen problème fan la nekkoon. La Ibrahim waxoon way juróom. Moo tax yonent bu ñëw lan lay wax? Ya qawmi a'budullaha. Gis nga ko? Gis nga? Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kon loolu daf lay won dëggantaan fa bokkaale ga nekk. Bokkaale gi gën a rëy. Ndax nee naa la lu jëm ci wàllu luwaa yooyee bokkaale ga ca ne mi ngi dugg ci buntu rububiya. Xaaj la ci biir rububiya. Xoole yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi muy yónni kan Mu'aadh ila al-Yaman Ibn Abbas di ko nettali ci Bukhari ak Muslim lan la ko wax fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah ci beneen riwaya ila an ya'budu Allah gis nga ko est ce que wax na ko ila an yahkumu bima anzala Allah waxul loolu moo tax ñiy jël jeunesse bi bëgg leen a dajale autour des lois les lois nangam lois na loi contemporain loi civile loi civique yaa xi demal jàngale tawxid imam nga usaas nga am nga xam-xam demal nga jàngal nit ñi tawxid luwaayo bu jotee bu ca tolloo ñu appliquer li sunu borom bëgg teg ca tegandaay googu mais dafa am lu jiitu luwaa yooyu daa am lu ko jiitu dafa am lu ko ëpp priorité dafa am lu ko ëpp priorité dango kon sunu yonante alayhi salaatu wa salaam ba muy teg priorité yi lan la wax Mu'aadh fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an ya'budu Allah ci beneen riwaaya ila an yuwahhidu Allah loolu mooy priorité bi kon kenn du jël shirk bokkaale di ko firee ci problème loi waxoon naa la wala junjoon naa la démb ne loolu moo nekkoon yoonu xawaarij te it nee naa la tey fikr la pensé la boo xam ne ñu ngi koy beesalaat tey di ko jaay di ko jaaral ci ay yoon yu nëpp di ci nax jeune yu bëri di leen ci yóbbu ñu bàyyi li nga xam ni moo nekkoon priorité aham mu shay ñu bàyyi ko ma ko dem di dugg di sonn ci ay politique am na ñeneen ñoo xamante ni nii sax ci yeneen yoon lañ cay jaar ma ngo ci yeneen yoon lañ cay jaar yoo xamante ni nii ce n'est pas recommandable gon goo gi mu ne la ñooñee ña nga naan inna shirk huwa shirk fi lxaakimiya gis nga ko lañ jàppe bokkaale daal nee nañ mooy bokkaale gi nga xam ni mooy bokkaale gi am ci wàllu nguur ak wàllu atte bokkaale googu moo jar a déjjëti moo jar a yëkkati teg fale bokkaale googu moo jar a xeex bokkaale googu moo jar a jàngale nit ñi yeewu ci moo tax foo leen fekk seen i conférence loi loi loi xutba loi loi loi wax loi loi loi loi loi ba kañ ah kon nan ngay def ak xadisu Mu'aadh xadisu Ibn Abbas xadisu Ibn Abbas fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ah na nekk li nga leen di njëkk a woo ñu jaamu yàlla na nek li nga len di ñëk wo la ilaha illa allah na nek li nga len di ñëk wo ñu kennal yalla yonent alihi salatu wassalam ba mu dikke ci lan la ñëk wote qulu la ilaha illa allah tuflihu neena la problème loi yoy problème atté ci ban xétu tawhid lay dugg ban tawhid tawhidu rububiyya fa lay dugg kon lenn la ci rububiyya xaj la ci bir rububiyya goor gi mune wa hada dhahara al an ma al asaf mune te lolou nak jamono ji lu feñ la tay ay nit taxaw ci khutba yek conférence yek loi loi loi rek ngo gis nga wote ci islam boko tege ci yoonu sunna yoon ba nga xamni mom la salafu salih don jaar mën nga wote lu bari mën nga wote lu yag te do jamarlo nek fi di jamarlo ak ay nguur wa ngo ndax lan ndax yow so objectif du tok sen chaise yow soxla wo sen chaise sen nguur yittelu len senu jite yittelu len sen pouvoir yittelu la intéressé wu la yow ya ngeek lu upp solo lol law kana al muluk wa abna'ul muluk law kanu ya'rifuna ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf borom xammi demb ci non lañ dan toge xam nga luñ dan wax nguur yek doomu nguur yi buñu xamone ñun liñuy yek ci liñu nekk ci suñu xam xam gi alquran gi ñuy jangalé sunna gi ñuy jangalé bonheur biñ ci am kon dinañ jël seen jaasi ñew xex ak ñun pour nangu ko gis nga ko ma nga kon du borom xam xam bi mo wara dem top sen ginnaw gis nga ko di kemandé ay pouvoir mune kon lolu feñna ci jamono ji tay al hukmu bi ghayri ma anzala allah mune atté wo li nga xamné sunu borom waccé wuko naw'un min anwa'i shirk xet la ci xetu bokalé yi xet la ci xetu bokalé yi mune yusamma shirku ta'a ñi ngi koy tuddé bokalé ci top mune la shakka anna ta'ata al makhluq mune amul sikki sakka ci ne top mbindef fi tahlil ma harrama allah aw tahrim ma ahalla allah ci daganal lo xamni sunu borom dako aramal mu tek loi li sunu borom aramal mu tek loi daganal ko li sunu borom daganal mu tek loi aramal ko top ko ci lolu ka def lolu top ko ci lolu mune hada naw'un min ash-shirk mune lolu xetu bokale la lolu bayiko xel bu bax xet bokale la mune lakin waye nak hunaka ma huwa a'dham minhu waye nak amna fi lo xamni mo gëna reey lolu gis nga mune te lolu moy lan wa huwa ibadatu ghayri llahi te moy jaamu kudul borom bi tabaarak wa ta'ala dem di jaamu kenen kudul yalla bi dhabhi ci di rendi dem di rendil kenen wan nazri ak di nizar ci kenen wa tawaf wal isti'ghatha gis nga ko ak di wër li nga xamanteni ni mom moy lan mom moy bammel yi wëruk lan wëruk jamm ak di xettaliku ci kudul yalla gis nga ko kon amna fi lu gëna garaw lolé manam lu gëna garaw atté wo lenen ludul li yalla waccé nga ko nam lolou ak lan la ak moy la ak togn la ak werdi la waye waxon na la demb niko salafu salih fere ci sahaba ya moy lan bokale gu ndaw la kefer gu ndaw la kon kay gu mag gaangi fi kon gu mag gi mo gëna garaw motax da fay bax lol da fay bax lol ñu wattandiku di embarqué nit ñi ci ben xaj kessé dedet islam diina la go xamni dafa yaatu udkhulu fi silmi kaffa donc da ngay tek mbir mi ci namu yaato ba pare jaar ci tamit ci li nga xamni moy tartibul awlawiyat ci priorité yi la yonnata alayhi salatu wassalam jitalon nga jital ko ben kurel lañ fi xam mu gëna siwé lol dox ci yoon wowe te moy ikhwanul muslimin seen yongu yeb moy chezu nguri motax gis ngeen egypte ga nga xamni fa lañu soso te bari fa lol donte ñi ngeen ci ñi ngi ci yenen dëkk yi legi tay Égypte googu gis nga niñ fa sonné jamono ju né dañ fay sonn parce que sen daawa yépp ñi ngi ko consacrer ci chaise nguur yi ma ngok jaral na leen lu né jaral na leen jaral na leen ñu def ay xéeti bakkar pour mëna follow jaral na leen tamit ñu sonn fa daj ci ay jafé jafé pour conserver nguur googé gis nga ko effort yoyu buñ ko defoon ci jàngale tawhid woote ci tawhid xamal nit ñi tawhid kon wax dëgg yàlla Égypte doon na bokk ci réew yi nga xamanteni ni yi gën a avancé lay doon ci wàllu diina ci wàllu tawhid mais ñang fa bàyyi xeetu shirk yooyee yépp jafe-jafe ceem ji am ci aqida yépp ñang ko fa bàyyi ñoom daal na président bi wàcc daal wàccal ma toog daal wàccal ma toog wàccal ma toog au nom de l'islam waccal ma tok nak du au nom de l'islam lolou mom faawu ñu wax ko waccal ma tok au nom de l'islam dedet wax ko ci benen au nom de la démocratie yeena xam ak sen démocratie mais waccal ma tok au nom de l'islam mom amu fi au nom de l'islam li fi am moy jangal nit ñi tawhid jangal nit ñi diine borom bi tabarak wa taala te diine ji dafa am ay priorité bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.